www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لله في أرضه أغاني وهي القلوب، وأحب الأغاني أصفاها وأسلمها وأرقها. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں، عزیزو، آج میری طبیعت تو کچھ خراب ہو گئی تھی، مجھے تو امید بھی نہیں تھی کہ میں کچھ بول سکوں گا. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات کی طلب اور شوق و ذوق کی بنا پر اس کی برکت سے میں یہاں آنے لائق بھی ہو گیا اور بولنے کے لیے تو بیٹھ ہی گیا ہوں. اللہ تعالیٰ صحیح باتیں قرآن و حدیث کے جو مطابق ہوں وہ بیان کرنے کی مجھے توفیق محمد فرمائے. بہت مشہور حدیث ہے، بنیادی طور سے اس کو میں پیش کرتا ہوں. بہت مشہور حدیث ہے: ترکت فیکم شیئن، تمہیں دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی. اس کی وقت معمولی ہے مولانا، جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، معلوم ہوا کہ اسی میں تمہارے لیے فلاح ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی کے پیش نظر رکھنے میں تم کو عافیت ملے گی، فتنوں سے حفاظت ہوگی، مگر اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا: ان تمت سخت بے ہم لن تبیل. اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو ہلاک نہیں ہوگے، پریشان نہیں ہوگے. معاملہ گھر سب پریشان تو جمع کرتے تھے. اگر ان دو چیزوں کو پکڑو گے تو مضبوطی سے تو پریشان نہیں ہوگے. معلوم ہوا کہ میرے دوستو، یہ قیامت تک کے لیے علاج ہے. اب ہم آپ نہ سمجھیں دوسری بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دے دیا ہے، یہ قیامت تک کے لیے نسخہ ہے، کہ صحابہ کے لیے نہیں تھا. مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑھیا کو کسی چیز پر ڈانٹ دیا تھا، تو آپ نے کوئی غلطی وغلطی کیا تھا، یہ حضرت سے سنتا تھا میں، کئی مرتبہ سنا. ڈانٹ دیا، ایک بڑھیا خاموش ہوئی، اس کے مطابق، ان کے کہنے مطابق عمل کرنے لگی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ایک ساتھ گئے، کہا بڑھیا سے کہ حضرت عمر کا تو انتقال ہو گیا، اب جو چاہو کرو. یہ کہا اس زمانے میں، اب جو چاہو کرو، حضرت عمر تو ہے نہیں، اب کون ڈانٹے گا تم کو. کہا حضرت عمر نے اپنے لیے نہیں ڈانٹا تھا، خدا کے لیے ڈانٹا تھا. حضرت عمر رہیں یا نہ رہیں، وہ عمل واجب العمل ہے، واجب اتباع ہے. دوستو، قیامت تک کے لیے ہمارا دین ہے، ہم کو اس پر ایمان ہونا چاہیے، صرف دل سے ایمان ہونا چاہیے، ایمان میں قوت آنی چاہیے. فرمایا بزرگوں نے کہ قرب قیامت کے بعد جو سب سے پہلی چیز آئے گی وہ ذوف یقین ہوگا. قرب قیامت، ذوف یقین. غور کر لیں کہ کتنا ہمارے اندر یقین ہے آخرت کا. حدیث تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ تمہارے قدم جگہ سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی جوانی کا جواب نہ دے لو, اپنے مال کا نہ دے لو, اپنے علم کا نہ دے لو. حدیث صریح سار چیزیں ہیں. تو یہ میرے دوستو یہ قیامت تک کے لیے ہے, مگر قیامت کے بعد تک کے لیے ہے. جب آدمی پیش نظر رکھے گا اس کو تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی, اللہ کی طرف سے اس کی نصرت بھی ہوگی. اور جب ہم نے اصلی چیز کو چھوڑ دیا تو جو بھی ہو جائے وہ کم ہی ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تعلیمات نبویہ پر عمل کرنے کی توفیق دے جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں اے ملو بطاعت اللہ وتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقات لہم ولکم النار. یہ حدیث. اے ملو بطاعت اللہ, اللہ کے طاعت پر عمل کرو. طاعت میں صرف نماز نہیں ہے, طاعت میں سب اعمال شرعیہ ہے. عقائد بھی درست کرو, اعمال کو بھی درست کرو, اخلاق کو بھی درست کرو, اس سے غفلت نہ برتو. دین کا بہت بڑا شعبہ ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس طلے و تم میں مکارم الاخلاق, مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. ہم کو غور کرنا چاہیے کہ جو مکارم اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر ہمارا کتنا عمل ہے, کتنا ہمارے اندر صبر ہے, کتنا ہمارے اندر شکر ہے, کتنا ہمارے اندر توکل ہے. یہ سب چیزیں میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے. اشرت و قواعد ابھی مولانا نے بھیجا ہے اس اشرت و قواعد تزکیۃ النفوس, ہماری کہاں سے کوئی رسالہ ہے, بہت اچھا ہے. 10 قواعد انہوں نے لکھے ہیں تزکیۃ النفوس کے لیے. تزکیۃ النفوس ضروری. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح وہی پائے گا جو نفس کا تزکیہ کرے گا. دوست بزرگو, اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزکی بنا کے بھیجا ہے, مربی بنا کے بھیجا ہے, معلم بنا کے بھیجا ہے. اس وجہ سے ان کی تعلیمات کو ہمیشہ ہم کو پیش نظر رکھنا. یہ حدیث کتنی جامع ہے. اعملوا بطاعت اللہ, اللہ کے طاعت پر عمل کرو. اللہ کے طاعت میں تمام اعمال شرعیہ بلکہ اخلاق شرعیہ نبویہ سب داخل ہیں. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ, اللہ کے معاصی سے بچو, اللہ کی نافرمانیوں سے بچو. ہمارے حضرت ماں ابراہیم صاحب بہت فرماتے تھے, بہت جاتے تھے ہمارے یہاں, کہا دیکھو یہ پنکھا چل رہا ہے اور نیچے بہت بڑا انگارے والی انگیٹھی رکھی جائے, ہوا کا اثر ہوگا. ہوا کا اثر اسی سے ہوگا جب اس کے مزاحم چیز کو ہٹائے ہو. آگ کیا ہے؟ یہ ہوا کی خراب ہے. اسی طریقے سے میرے دوستو معصیت طاعت کے خلاف ہے. معصیت, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو معاصی سے بچائے. کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تمام علماء کہتے آئے ہیں. خانقاہوں کو بھی ضرورت ہے اس کو معلوم کرنے کی, مدرسوں کو بھی ضرورت ہے, عوام کو بھی ضرورت ہے. معاصیت بہت بڑی چیز ہے, زہر ہے, آگ ہے, آگ لگا دیتی ہے. اس میں آپ پر معاشی سے بچ جائے. اے ملو بتا, کتنی عمدہ حدیث ہے مولانا. یہ ہندوستان میں ہم نے کہیں نہیں دیکھا اس حدیث کو. شامی عالم نے لکھا ہے, ہماری کتاب میں تربیت اولاد اس میں ہم نے لکھا ہے. اے ملو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقات لہم ولکم من النار. جہنم سے بچانے کے لیے ذریعہ ہے. جب جہنم سے بچا دے گا تو اس دوائی کے فضے سے یہ اعمال نہیں بچائیں گے. جہنم جیسی چیز بچانے کے لیے یہ اعمال ہیں. جب ہم یہ اعمال اختیار کریں گے تو جہنم سے نیچے ایک فتنے ہیں اس زمانے کے, سب جہنم سے کمی کے ہیں, ان سے نہیں بچیں گے. اے ملو بتا تمہارا کتنی عمدہ بات ہے, اے ملو بتا اللہ و تقو معاشی اللہ وہ مرو اولاد کم بے امتساد العوامر و اجتناب النواہی ذالک وقات لہم لکم من اللہ یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم اہلکم من النار. پوری تصحیح اس حدیث میں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پیش نظر رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے بزرگوں نے ہر وقت دیکھا ہے, غور کیا ہے کہ ہمارا قدم کوئی شریعت سے الگ تو نہیں ہو رہا, پھسل تو نہیں رہا ہے. ہم نے دیکھا حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب کے وسیعت میں, آپ کو معلوم ہوگا کہ اقوال سرم میں لکھ رہا ہوں, اس میں یہی سب چیزیں تو ہیں, بزرگوں کی یہی چیزیں تو لکھتا ہوں. کبھی کبھی میں گھر میں سے کہتا ہوں دیکھو یہ لکھ رہا ہوں, تم کو بھی سناتا ہوں, یہ ہے دن رات رات دن بزرگوں کی صورت کیا ہے, اعمال ہے, اعمال کا کرنا, طاعات کا بجا لانا اور معاشی سے بچنا بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. میں زیادہ کھل کے نہیں کہہ سکتا, اس وقت معاشی کے ایسے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ میں حیرت میں ہوں اور اللہ سے پناہ مانگتا ہے اللہ معاشی سے محفوظ رکھیے. فرمایا حضرت تھانوی نے کہ صغیرہ کو بھی صغیرہ قرض سمجھ کے نہ کرو, کیونکہ محل کو جلانے کے لیے, محل اور بنگلے کو جلانے کے لیے ایک چنگاری بھی کافی ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ صغیرہ کو پکڑ لے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ اس حکومت سے معمولی چیزوں کو پکڑ لے کوئی بچا پاتا ہے؟ وہاں تو سب ہاتھ ہی ہوتا ہے, یا ناہنگ بھی پکڑتے تب بھی کوئی بچا نہیں پاتا, یا تو ناہنگ بھی گرفت ہوتی ہے نا, نہیں کوئی بچا نہیں سکتا حکومت. اللہ تعالیٰ معاشی سے بچنا, اے ملو بتاعت اللہ و تقو معاشی اللہ و مرو اولاد کم امتسال العوامر, اولاد کو بھی امر کرو, اولاد کو تم آداب نہیں سنتے, اپنے لیے تو تم اچھا راستہ اختیار کیا ہو, اب بچوں کو دوزخ کے راستے پہ لگا دیا ہے. ہمارے حضرت یہاں ایک شخص گئے, بہت پریشان تھے, کہا ہماری لڑکی حضرت بھاگ گئی, کہا جب تم ایسا کام کیے تو بھاگے گی, تم کو ناگوار ہوا, اس وقت تسلی دیں گے, جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے وہ بھاگنے والا ہے. اس بنا پر اپنی حفاظت بھی ضروری ہے, اپنے بال بچوں کی حفاظت ضروری ہے. بتقو معاشی اللہ وہ مرو اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقاية لہم ولکم من النار. جہنم سے نجات کا یہی ذریعہ ہے. جب جہنم سے نجات یہ چیزیں دی جا سکتی ہیں تو جتنے یہاں فتنے اس وقت ہیں جہنم سے تو کمی ہے. اللہ بچائے گا. ان چیزوں کا اختیار کرنا, دل میں ارادہ تو کرے, معاشیت سے بچو, غیبت معمولی چیز نہیں ہے, جینا معمولی چیز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا بنیا اے میرے لڑکے, اگر صبح کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے جینا نہ ہو تو کرو ایسا. یا بنیا اے لڑکے, اگر تم شام کرو اس حال میں کہ جینا نہ ہو تو ایسا کر لو, کیونکہ حاضی سنت, یہ میری سنت ہے. دیکھیے کینا کا نہ رکھنا یہ سنت ہے. فرماتے دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ سنت کے اطلاق صرف ظاہری اعمال پر نہیں ہوتا بلکہ باطنی اعمال پر بھی ہوتا ہے. اسے استطاعت تصوف کے ضرور, کیونکہ ہر وقت ان کو تصوف سے ہی رہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میری سنت ہے, کینا نہ رکھنا ایک دل کا فعل ہے کینا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری کینا کا نہ رکھنا یہ سنت ہے. دوستوں بزرگوں بہت بڑی چیز ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اپنے دین کو سمجھنے کی. بہت ہے اب بھی ہم لوگ دین کو سیکھیں اور سمجھیں, انشاءاللہ بہت سے آفات اور بلیات سے نجات ہو سکتی ہے. اس بنا پر میرے دوستوں, اے ملو بطاعت اللہ و تقو معاشی اللہ و مرو اولاد کو میں امتسال عوامل اس جناب نواہی دار کا بقایت لہم رحم اللہ. جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی پیدا کیا ہے, مخلوقات النار والجنۃ مخلوقتان لا متوہمان, متوہم نہیں ہے, مخلوق کیا یقینی طور سے ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ویسی وہاں نہیں ہے, جب وہاں چلے گئے پتا چلے گا. بتوارا دونوں جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے, جو جتنا یقین رکھتا ہے وہ تو اس جنت کی طرف بڑھے گا, جو جتنا یقین کرے گا جہنم سے. خود حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, مجھے تعجب ہے ان لوگوں سے جو جنت کا یقین کرتے ہیں اور اس کے لیے عمل نہیں کرتے, جہنم سے یقین کرتے ہیں اس سے ڈرتے نہیں. اس جناب میں دوستو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو, ہم لوگ کبھی عمل میں کوتاہی ہے, کوئی اسے کلکم خطاؤن, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب خطا ہو. اس زمانے میں اپنے خطاؤں کا استحضار جس قدر ہوگا انشاءاللہ اللہ کی رحمت مقبول ہوگی. خواتین کی طرف اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اللہ تعالی کی رحمت امت مدینہ کے لیے ہے. مجدد صاحب نے فرمایا ہے کہ 99 رحمت کا حصہ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے اور 1 رحمت کا حصہ بھیجا ہے, جس کی وجہ سے مائیں یعنی جانور کی مائیں اپنے بچوں پر کھل نہیں جاتی, اسی رحمت کا نتیجہ ہے. کہا یہ تو رحمت کا ہے, اور 99 جو رحمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے رکھا ہے. امت المذنبۃ رب الغفور, امت کیونکہ پہلی امتوں میں 2 قسم کے لوگ تھے, یا تو مومنین مخلصین تھے یا کافری مشرکین تھے, ان کے لیے کیا ضرورت ہے. بعض والے تھے بہت متی و فرما بردار تھے, ان کے لیے بھی رحمت کی ضرورت, لیکن یہ امت 3 اس کے جز ہیں, 3 جماعتیں ہیں. ایک تو یہ ہے جو کھلے ہوئے گنہگار خطاوار سب ہیں, دوسرے وہ لوگ ہیں جو دونوں کرتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں, نہ تیسرے میں کہ جو بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہیں. فرمایا کہ ان لوگوں کو رحمت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس امت کو, امت کے اس جماعت کو جو تعاد بھی کرتی ہے گناہ بھی کرتی ہے, اس کو رحمت کی ضرورت ہے. اس بنا پر 99 حصہ رحمت کا اس امت مجربہ کو کام آئے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی توفیق محمد تعالیٰ, اللہ تعالی نے ہم کو دین دیا ہے, علماء دیا ہے, مدارس دیا ہے, جہاں جاتا ہوں اتنے لڑکے موجود رہتے ہیں. ابھی دیوبند گیا تھا, بھائی کتنے علماء تھے, اللہ تعالی نے جمع کیا ہے دینداروں کو متقیوں کو. اب ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو کر کے اللہ سے رحمت کا تقاضا کر کے رحمت کو مبذول کرائے. بہرحال اللہ تعالی نے ہم کو جو یہ نعمت دیا ہے, یہ دولت دیا ہے, بہت بڑی دولت ہے. ہم کو اپنی اصلاح کی, عوام کو تو عوام, خواص کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے. آج بہت سے واقعات ایسے سننے میں آئے ہیں جو خواص سے متعلق ہیں. اس بنا پر بہت زیادہ اہتمام, اپنے نفس سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. نفس اژدہا ہے, اگر اس سے لاپرواہی کرو گے تو اژدہا کبھی کاٹے سے باہر نہیں آئے گا. اس وجہ سے اپنے نفس سے کبھی غافل نہ ہو. اندر ہی رہ می خراش و می تراش, تا دمے آخر دمے فارغ مباش, اسی وقت فارغ نہ ہو. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے دعائیں بنائی ہیں. اللہ مینی اعوذ بک, اللہ مینی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن, ومن یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء. حضرت مفتی صاحب نے لکھا, شفیع صاحب نے, کہ مجھے سلسلہ بہت فتنوں سے بہت ڈر لگتا ہے. ہمارے نے کہا حضرت ہم کو بھی بہت ڈر لگتا ہے فتنوں سے. اب واقعی ڈرتے تھے, صحیح معنی میں ڈر کا اتنا گڑبڑ ہوتا تھا. ہم لوگ بازار جاتے تھے, جب تک ہم لوگ بازار سے آ نہیں جاتے تھے ان کو چین نہیں ہوتا, گئے آگے معلوم کیا ہو. بڑا فطروں سے ڈرنا, اس سے پناہ مانگنا ان شاء اللہ جی, اس کی وجہ سے ہم فطروں سے محفوظ بھی رہ سکتے ہیں, بچ بھی سکتے ہیں. اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے مناسب تعلیمات بھی ہیں, ارشادات بھی ہیں. چنانچہ ایک حدیث جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے, اس کا بھی تھوڑا سا ترجمہ تھوڑی سی بتلا دیتا ہوں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بہت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ادا ان للہ فی ارضی اواری, اتفاق سے ابھی اسی حدیث میں دیوبند جا کر گیا ہوں, جبکہ دونوں دارالعلوم جمع تھے. اللہ کا شکر ہے دونوں دارالعلوم کے لوگ جمع تھے. بہت پسند کیا ہے یہ حدیث, یہی پڑھی میں نے. اللہ ان للہ فی ارض اوانی وہی القلوب احب الاوانی اصفاها واسلمها واعرقها علی الاخوان. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھانے کے لیے نیا نیا طریقہ انتخاب فرماتے تھے, کس طرح امت ہمارے دین کی باتوں کو سمجھ لے, ہمارے منشا کو سمجھ لے. معلوم ہوا کہ تعلیم و تربیت کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دسیوں بیسویں طریقے اختیار کیے ہیں تاکہ امت اس کو سمجھ لے. کسی طریقے سے امت سمجھ لو اور سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائے. جو ہے یہ حدیث بھی اسی قسم کی ہے, الا ان للہ فی ارض اوانی, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے اس کی زمین میں برتن ہے. اب بتائیے چیز صحیح تو ہے, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے اس کے زمین میں برتن ہے. برتن کے کیا معنی؟ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتلاتے تو کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی دنیا اگر مل جائے تبھی نہیں بتا سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے برتن کون ہیں. کہتے ہیں اللہ کے برتن تو جو تاجر ہیں, ہوٹل والے ہیں, ان کے برتن ہیں, گھروں کے برتن ہیں, اللہ کا برتن کیا ہے؟ فرمایا اللہ ان للہ فی ارض وہی القلوب, یہ قلوب اللہ کے برتن ہیں. یہ حضور ہی بتا سکتے تھے. ایک مانوی چیز کو محسوس چیز میں بتا دیا کہ دیکھو برتن کو تو سمجھ رہے ہو, برتن کی کتنی دیکھ بھال کی جاتی ہے. ہوٹل میں آپ گئے, ہوٹل میں ذرا بھی گندگی ہوئی پیالے ہیں اور اس کو پھینک دیتے ہیں, یہ گندگی ہے. تو اس برتن کی صفائی کا اتنا خیال کرتے ہوں تو جو برتن اللہ کا ہے اس کے صفائی کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے بیان کیا, میں نے کئی سال ہوا جو شروع کیا, پوری ہو سے کہا کہ جلدی ٹرپ لے آؤ. ٹرپ نے کہا الحمد للہ مولانا یہ نئی چیز ایک ہے, اہل علوم نے اس کو نظر کیا ہے, اللہ کے برتن ہے. اور برتن کی کتنی صفائی خود فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, احب الاوانی اصفاہا, برتنوں میں سب سے محبوب برتن کون ہے؟ اصفاہا, جو سب سے زیادہ صاف ہو. یہاں بھی ہوٹل میں جب اچھا کھانا رہتا ہے, اچھا خدا برتن رہتے ہیں تو اس کی تعریف ہوتی ہے. اسی طریقے سے احب الاوانی تو سب ہے, جو کافر ان کا کل بھی اللہ کے برتن ہے, لیکن وہ برتن اللہ کو پسند نہیں ہے. احب الاوانی اصفاہا, جو صاف ستھرے ہوں. اے من الذنوب, شاعر لکھ رہا ہے گناہوں سے پاک صاف ہو. گناہوں سے جو پاک ہوتے ہیں جو قلوب, وہ برتن اللہ کو پسند ہے. اس میں نفاق نہ ہو, اس کے اندر کبر نہ ہو, شرک نہ ہو, حسد نہ ہو, کبر نہ ہو. اللہ تعالیٰ بدر ظاہر اس میں وہ بادر, اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ودر ظاہر اس میں وہ بادر, ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وزرو ظاہر اس میں وہ بات ہے, ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو, ظاہر باطن دونوں کا ذکر اللہ نے خود فرما دیا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر اور باطنی کو اللہم جعل سریرتی خیر من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ, اللہ ہمارے سریرہ کو ہمارے ظاہر بھی اچھا کر دیئے اور ہمارے ظاہر کو بھی اچھا کر دیئے. جانے کتنی دعا ہے, یہ نہیں کسی ظاہر یا سی باطن نہیں, دونوں کی ضرورت ہے. جس طرح باطن کی ضرورت ہے اسی طرح ظاہر کی بھی ضرورت ہے. ظاہر کی درستگی بھی محتم بشار چیز ہے, مطلوب شرعی ہے, محبوب شرعی ہے, اللہ کو محبوب ہے باطن کی. میں نے بیان کیا تھا علامہ خواجہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس ظاہر کو انوار سے منور کریں گے اس کو, تو باطن شرمندہ ہو جائے گا. وضو کا جو نور ہے اس میں, آج باطن آج ظاہر شرمندہ ہے باطن سے, اور قیامت میں باطن شرمندہ ہو جائے گا ظاہر سے. چہرے پر جو روشنی دھویا اس نے باوجود پریشانی کے دھویا ہے, اس پر جو نور ہوگا وہاں کے نور کو مات کر دے گا, کیونکہ نور ہے وضو کا نور ہے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس باغ وضو کی کتنی فضیلت بیان کرائی. حضرت ابو حنیفہ بہت دور تک رک کرتے تھے تاکہ نورانیت خوب زیادہ دور تک آ جائے. یہ سب ایمانی بات ہے, لیکن ایمان تھا کہ اس میں ہم لوگ تکلیف نہیں کرتے. یہ سب باتوں میں صرف چند باتوں میں تکلیف ہے, اس میں بھی تکلیف ہونی چاہیے. کتنا احتیاط تھا, کتنا تقوا تھا, یہ سب چیزوں ہونی چاہیے. نہیں, اس کی پرواہ نہیں. ہماری تکلیف صرف اقوال میں ہے, امام صاحب کی تکلیف احوال میں بھی ہونی چاہیے. آتا ہے روایتوں میں, امام محی الدین انہوں نے لکھا ہے, عبد الحی فرنگی ماں نے لکھا ہے کہ امام نے عشاء کی نماز پڑھی, اس میں اعزاز الزیرت پڑھا اس نے. ظاہر کہ اس میں کیا ہے, جو شخص زیادہ برابر نیکی کرے گا نیکی دیکھا, جو برابر شر دیکھا شاید ہوئی عمل مسکار ضرورت خیر ہوئی عمل مسکار ضرورت شر نہیں رہ. ہمارے حضرت فرماتے ہیں مولانا عبد الحی صاحب فرنگی ماں نے اس کو فوائد بحیہ میں نقل کیا ہے. حضرت سناتے کہتے تھے کہ امام صاحب تو چلے گئے اپنے حجرے میں آرام کرنے کے لیے, یعنی نماز والے امام صاحب اس آیت کو پڑھا تو ضرور, لیکن امام صاحب کہاں چلیں گے, حجرے میں جائیں گے آرام کرنے کے لیے. مگر ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑ لیا ہے اور صبح کی اذان تک کہتے رہے, اے اللہ جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گا اور ذرہ برابر برائی کا برائی سے اس عبد النعمان کے آگ سے بچا لیجیے. یہ کہتے فلی کے اذان ہو گئے. اس پر فرماتے تھے کہ امام حنیفہ اس کے لائق بھی ہیں کہ ان کے احوال کی تکلیف کیا جائے. صرف تم نے اقوال کی تکلیف کو تکلیف سمجھا, کیا ان کے باطنی چیزوں کی تکلیف نہیں کرو گے؟ فرماتے ان کی بھی تکلیف. یہ سب صاحب نسبت تھے ہمارے امام صاحب وغیرہ, جتنے ائمہ ہیں کہتے ہوں, جتنے محدثین ہیں سب صحابی نسبت حضور تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نسبت سے محبت سے آراستہ فرمایا تھا. بہرحال امام صاحب کا بہت بڑا مقام, بہت بڑا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی چیزیں عطا فرمائی تھی. بڑا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ظاہری چیزوں کا اتباع ہے, باطنی چیزوں کی بھی اتباع ہونی چاہیے. ابھی میں نے دیکھا مصر کے ایک عالم ہے مقبول احمد نام ہے, اس کے مجمع میں بیسوں ہزار آدمی رہتے ہیں. اس بارے والے میں نے اپنے لڑکے سے پوچھا کہ وہ کون آدمی, کہا ویسے ہی ہے بھائی, اتنا زبردست تقریر کرتا ہے سب کو اٹھا لیتا ہے. اس نے تقریر کیا زبردست, کہا کہ سنو حضرت ابن عباس جو آٹھ یا دس سال کے تھے, ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا بنی ہے اللہ سے مدد طلب کرو, اس سے بڑھ کے کوئی ہے. وَاسْتَعِينْ بِاللَّهِ, اللہ سے مدد طلب کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج دس سال کے لڑکے کو تصوف کی تعلیم دے رہے ہیں اور باطن کی اصلاح کی تاثیر دے رہے ہیں, اور اپنے مخاطب کہا تم ستر سال کے آدمی ہو, لیکن تم کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا ہے کہ دن میں اور کیا چیز ہوتی ہے اور کیا کرنا ہے ہم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں آٹھ دس سال کے لڑکے کو استعانت باللہ کی, یا کلام تو یا کلام سائن کی تعلیم دے رہے ہیں, اور تم ستر سال کے بڈھے ہو, تم کو پتا بھی نہیں ہے کہ دن میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کی اصلاح کی جاتی ہے. بہرحال اس پر ضرورت مانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے قلوب کیا ہے, اللہ کے برتن تمہارے قلوب ہیں, اور سب سے عمدہ قلب کون ہے اور برتن کون ہے, اسواہا اسواہا من الذنوب, گناہوں سے پاک صاف ہے. دوسری چیز اسلب ہوا, اور اس کے اندر سلامت ہو. یہ نہیں کہ ریحن یمر ما کل ہر ریح کے ساتھ تم چلنے لگو, ایسا امام کیا لاتے ہیں موقف نہیں ہے, بلکہ تمہارے اس میں سلامت ہونی چاہیے دین میں. یہ نہیں کہ کوئی تحقیق کہیں سے آئی آپ نے اس پر عمل کر لیا, اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تیسری بات فرمائی, وہ ارق وہ, اور اپنے بھائیوں پر رقیق القلب ہونا چاہیے. یہ تین چیزیں فرمائیں کہ تمہارے قلوب کے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کی علامت اور شفاعت یہ ہے کہ تمہارے قلوب گناہوں سے پاک ہوں, خسارے بر سے پاک ہوں, اور تمہارے قلب میں سلامت ہو دین میں. یہ نہیں کہ کسی کی بات کوئی سنا اس کے پیچھے, جیسے آج کل ہو رہا ہے کوئی آتا ہے اخبار میں آیا اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. میرے دوستو یہ بات ابھی میں نے علی گڑھ میں بیان دیا, میں نے کہا کہ یہاں بھی ہو رہا ہے سر, کوئی بات آئی اس کے پیچھے آپ چلتے ہیں. آپ کے ائمہ نے کیا کہا, آپ کے اکابر ائمہ نے کہا, میں نے کہا اکابر نے کم باتیں نہیں چھوڑی ہیں, ان کو پہنیں گے. سیرت سلف ہمارے اکابر چھوڑا ہے, دوسروں کو وہ محتاج نہیں کہ آپ ان کے پیچھے بھی یہ چل پڑے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو دین پر چھوڑا ہے اور دین کی تعلیم پر چھوڑا ہے اور صلاح اور فلاح کے راستے پر چھوڑا ہے. اس بنا پر اس طریقے کو اختیار کرنا ہم سبھی لوگوں کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے باطن بھی درست فرمائے, ہمارے ظاہر بھی درست فرمائے, اور اس میں جو پریشانیاں ہیں ان کا علاج صرف یہی ہے کہ ہم کتاب و سنت کو اختیار کریں, دعائیں کریں. دعا معمولی چیز نہیں ہے, بہت چیز بڑی دعا ہے. ان دعاؤں سے بہت سی چیزیں ہم دور کر سکتے ہیں, کرم طیبہ سے ہم بہت سی چیزوں کو دور کر سکتے ہیں. یہ ایسا ہے کہ جتنے باطل اس کے سامنے آئیں گے سب نیست و نابود ہو سکتے ہیں. اس بنا پر میں دوستوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے وہ نہایت مستحکم, نہایت صحیح, نہایت مؤثر دین دیا ہے. اس وجہ سے ہم کو اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم کو بھی توفیق دے اور آپ سب لوگوں کو دین دے دے ہو گئی. لیکن میرے دوستوں بزرگوں ذہن میں بات آئی, اس وجہ سے میں نے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ شاہ جی میرا آخری بیان بھی ہوں, کل تو میں جا ہی رہا ہوں یہاں سے. اللہ تعالیٰ جو بھی بیانات میں نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کو نافع بنائے اور مفید بنائے, اور میں نے جو بیان کیا اللہ اس کے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور اخلاص سے مجھے کہنے کی توفیق ہوئی ہو اور لوگوں کو نفع کا اس کو ذریعہ بنائے. آپ حضرات نے سنا غور سے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ذرا خیر دے اور اس کے منافع سے خوب ہی خوب مرصہ فرما دے. دعا کیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الله تعالى ہماری نفوس کا تزکیہ فرما دے, ہماری اصلاح فرما دے, دین محمدی پر قائم اور دائم فرما دے. اللہ تعالی ہمارے اخلاق بھی اخلاق نبوی کے تابع ہو جائیں, ہمارے اعمال جو ہیں شریعت متحرہ کتابیں ہو جائیں. یا اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت اور نسبت سے آر ایسا فرما دے, اس محبت اور نسبت سے ہمارے اعمال آسان ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو الہی مقصود منتوئی و رضائے تو محبت و معرفت خود ملے. اللہ مجھے میری بھی اصلاح فرما, بچوں کو بھی, سارے عالم کی بھی ضرورت اس وقت اصلاح کی ہے اور اللہ کے رجوع ہونے کی ہے اور دل سے دعا کرنے کی ضرورت ہے, کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اذان will take place now and جماعت will stand at 8 o'clock.